نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون القرآن الكريم هدايات وبيانات دير صفاء وعزحي چپاغی کی اسی او بندہ تا زلکی شک او شبہ نپاتی کی گی او دا حقیقت کی دا اللہ طرفنا اصل ہدایت تے چلا دا خپل طرفنا پڑیر منی او محبت سرا پل بندیان تنازل کرے دے دے پڑیر لوے احسان کرے دے او ترغیب متور کړی دی چې بندا د دینه فائدہ واخلا ډیر لوی نعمت ته حاصل لې او داستا دنیا او د آخرت لپاره یو لوی خزانه ده بغیر د دینه په بل څه کې استا کامیابی نشته تا نجات نشتا دے اوستا خوشحالی نشتا تا دنیا پا دی لہو لعب بان دی دوکا کی گا ما دی خپل نفسانی و شیطانی خیالات و وسوسو پس مزا تا دیر لوی خیر نبری من کی محروم بشی او بیا با استاد اخلاصی اس لار نئی دا یو لار دا اللہ رب العزت وی جماعتا سبان دی پل احسان کرده دی استاد سبدا دیر لوے خوش قسمتی چی دا اللہ کتاب تلاس واچوئے دا اللہ کتاب زدکے سنچے اللہ رب العزت لوے دی او دا غب ذات کی شک نشتا او پدې کې شک نشته رې چې د الله ټول کارونه د خیر او برکت دي د الله هر یو خبره د دې انسان لپاره ذریعہ د نجات تا نو دا سیدا قرانم چې د الله کتاب دی د دې هر خبره د انسان د کامیابی ده او د اصلاح ده د رشد او د هدایت تا وسنګ چې د الله د کتاب سو مثال نشتا د دې قیمت نشتا او ډیر لوی خیر او برکت دی نو دغه سې دې مقابله کې چې شیطان څومره زور لګئی او څومره خلق د دینه محرومه کوي او څومره د خلق زړونو ته شکونه او شبهه پرې باسي نا غزورم ډیر زیات تنو تغینو من انسان ځان ډیر په ګران بخلاصي او ځان بعد الله کتاب تفارغه کوي دا ډیر ګران او مشکل خبره ده. قرآن کریم دیتا امتحان وی چه اللہ استاد دو پارم دی دنیا دا عمال دولتا و اولاد طول یہ امتحان پیدا کرده دی دنیا دا خلق و سر تعلقات و روزگار و خپلولی و رشتداری دا امتحان دا اللہ رب العزت زکر دا طول دا دی قرآن دو پارا موانع او عوارض دي چې انسان د دینه محروم کوي بس کوم په د هر سي ولیکن نتیجه بيدای چې انسان بد ډیر لوی خیر نه محروم شي الله ته نسبت کوي ډیر لوی ظالم چې ډیر لوی ظلم او قزان سره اغه انسان چې هغه د الله د عظیم شان کتاب نه مخواړو دین انکار وکړو خپل ژوند یې په دې سره تیر نه کړو بلکې دې ته ډېر په بد نظر سره وکاتو الله دغه انسان ته ډېر لوی ظالم وای اگر که د خلقو په نظر کې هغه ډیر لوی عالم دی ظالم نه دی او ډیر اوخیار او تجربه کار دی په دغه خصو مطلب نشته دی د الله رب العزت د فیصلې او د حکم په مقابله کې کله هر چا فیصلې ناغه اسنا دا بے فیدی دا و بے کارا دا لیکن دا امتحان دی دنیا کی دوڑا طریقی روانی دی سو کغدی چلی رب العزت و تا پل بندیان وی صفت یہ کئی او تعریف یہ کئی صفائی بیانی او خلق اغی تا دیر غلط نسبت کئی چه دنیا سا عیبو ندی نگا ټول پا دا غی خلقو کی گرنی چی دی کی دا نقصان دی دی کی دا نقصان دی حسنگا چی دا اللہ رب العزت تا فیصلی پا مقابلہ کی ایسی او خبر نمنظوری گی اکا دا ټول دنیا لگی آئی یو بنده تا گمراه وی بدراه وی چه اللہ رب العزت و تا نیک وی صالح و تا وی از خلق و خلی لیسیت بار نشتا خلق و بخلی بانده اغا دوزخ تا نشت لی خلق و بخلی بانده اغا جنت نشی محروم که ده هم دو روش و چه ده خلق و خپل ځان خراب که دروغی وی پاکو خلق باندې اعتراضونه او الزامونه لګول دا کار نور د الله د فیصلې مقابله کې د هیڅ فیصله نشچلې ده دا سه بالعکس چې بنده د الله باغی وي د الله مجرم وي د الله د کتاب دشمن وي او ټول دنیا صفاتونه کوي ډیر لوی انسان دی ډیر با عمل دی ډیر لوی عالم دی ډیر لوی بزرګ او متقی دی نو دې خبرو هیڅ پیدا نشته دې هیڅ اثر نشته او صرف دغه اثر یې شته دی چې خلق خپل ځان غرق کړي چې یو گمراه انسان ته خوي کامیاب وي عزتمنی ورته وي یو خپل ځان هلاك او بلې هغه سړی تباہ برباد کړ ځکه هغه اوس دا سوچ او فکر هم نشي کولای چې دا زه سکوما او زما سره زندگی ده نو دا صحیح نه ده قرآن او سنت پرانا کی ذکر نشی کولے چه خلق داغکم صفتو نکی او کم مرتبی والا بیانی او درجی والا ذکر کی آدی تارو التفات نشی کولے چگنی ما کسا نقصان دے ما کسا عیب دے زدہ اللہ دے کتاب پر نظر کی پا غلط ایما پا باطل ایما دا سوچ نشی ذکر آغا خلق و رسول دے زیتا او اس نشی راکو زیده نو دغا قدر اثر ده نو نو قرآن ده دی خلق و حال بیانی ها کسو کوئی چیره منگا خو دا معلومات نشو کوله چی خلق سوئی نو آغا با منگا موائیو نو خلق یو سلی تا خسلی وی نو منگ با موائیو چی خسلی خلق یو بنده تا بد وی نسبت و تا کئی منگ با موائیو چی بد ده نو ادا خو چکلستان بیا قبر کې سوال جواب کیږي نو تبا دا ام دغا سی خبر اکی کنا چی دنیا کې دے کولا ستا تملائی کوئی چی اغا بنده سوکو چی تا استرا لے گلے شویو نو دیب اوی چی ها ها لادری نپوئی گما او خلقو چی سوینو ماو مغا سوینو زن پوئی دم پخ پلا ما تا ایس علم نو ایس درک نو و بس چی خلقو سوینو ماوی چی دغا سوینو ما خلقو حبوی دا پیغمبر شاعر دے دا ساحر دے دا مجنون دے نتابا ام دا سوی خلقو حدقا وی کنخا تابا ام دا سوی مستاسف مطلب دی چې ته بالته کې کامیاب شي ته به د قبر د عذاب نه خلاص شي ته به د نکیر او د منکر د هغې ګرزون نه بچ شي نو وجه دا وه چې ستا دنیا کې جواب غلط و دنیا کې د فیصله صحیح نه وه نو قبر کې به همدغه سي نو حشر کې به همدغه سي و دې کار نه کیږي چې ته بس خلق ټول داسې وینو خلق به وی کنه دا خو دې خلق دین نه دی الله سن دې را لېګلی چې هغه سویلې دې نه هغه یقین دې هغه حق دې هغه رښتیا ته دانش ویلې چې ما ته څه پته نه لګې د دنیا کې ما ته څه پته و چا به یو سوی چا بل سوی ملایو ما دا تقولیو کنا دا خود خلق خبری ندی دا خود اللہ خبری دی چی اغای او بنده زن ترانیز دی کی او صفتیو کی نتانی پی جندو دا اغا طول صفتو نا بیان کی طول عادتو نا بیان کی نخ نشانی ذکر کی قرآن کی دی کنا او دغه سې کې یو سړی گمراه دی الله دا قوم پورا ارسه نقشا او علامه خولی ده چې دی علامه نو ته ځکه نه پوهې دی چې تا قران نو راغستې او دا حق او باطل په بل څه کې نشې پیژندې بغیر د الله د کتاب نه حق پرست او باطل برس په بل څه کې نشې پیژندې بل د قران نه نا تزکا وی چیرا زر نپوی دم پوی چا با یو سوی چا او بل سوی نا اللہ رب العزت وی قرآنو گو رکنا وسو کجو اندی او اللہ دل مقدر کلی دی پسی او بیار مان که وس تو پورا پرخ کولشی دا حق و باطل پورا پرخ کولشی صحیح لاری او دا غلط لاری او پا قرآن سره کولشی قرآن چکل ده باطل پرس بیان کئی نو آغا زی راوارا وا آغا صورت راوارا وا آغا یا تو نو گورا چلنا رب العزت سوی القیا فی جہنم وبوی الله قیامت کې ملائکو ته القیا فی جهنم وغرزو جهنم کې سوکو کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب. نور سو وضاحت غواړی ته چې تا ته دا ټول خلاصه ذکر کړی دا چې جهنمی سوک دی هر یو کفار ناشکرا د الله د نعمتونو عنید د حق سره عناد بنیتی دشمنی دا کار دا مناع للخیر چواوری چې پلانی زے کے حق پرس راغلے چواوری چې پلانی زے کے توحید سنت بیان شوے واوری چې یو زے کے دا اللہ دا کتاب درس کی گی واوری نمنع للخیر دے با کوشش کی دے با زور لگی دے با جرگی او مشوری کی او مشنانو پسی با گرزی چواری شر نزان بچ کے پسات شورو دے زانو ساتے گو دا کوشش بکئی بس آخو یا دا کوشش کامیاب شو یا نشو دے علامی دی کنخا خودی باند بے پیجنی کتا کس لگ عقل و فکر یی تبا حیران چی یا اللہ چې دا خلق ولی دا سکی مونږه خو پاغي کې څه غلطي و نه لیدا دی چې دا چا مقابله کوي او چاته رکاوټ پیدا کوي هغه خو قران وای هغه خو ډیر رښتیا او ښهسته مسلې کوي چې دا دوا سره په څه باندې نه لګي عقل من سره په دې کې حیرانې کنه دیو جن آغا دمر گرتیا نکی ویداوات را دس ذاتیات معلومی گی تکا مسئلہ کی خو پرخ نشتا مسئلہ کی خو شک نشتا چی دا ولی دا سی دولن تنگ دے چی قرآن منی کئی توحید سنت منی کئی پخپل خود دغا سیل لے ددن خو چا سو نمونتا سو نلی دو سو نوری دو پوچو سی او بل باندې لګیا دی یوغا د خپل زړه د درد دوا جنا د خلکو خیر خوایي کوي د کوشش دی چې دا دی وسره ولي بنیت کوي نو نل وی پی جناخه وی پی جنا د په حق کې والله قیامت کې وای چې القیا فی جهنم وی غرضه جهنم ته کل کفارن عنیدن مناع للخیر لوی خیر په دنیا کې قران دی ان اتینا کل کوثر پیغمبر تعالی وی تا ما تعالی ډیر لوی خیر درکو وقیل للذین اتقوا ما انزل ربکم کله چې دا پرستونه تپوس شو د مؤمنانو متقین نه چې الله سنازل کړی دي انټرویو ته واسطه کنه چې الله سنازل کړی قالو خیر اریوی خیر تش خیر بالکل بګی شر نشتا قالو خیر نمنع للخير الف لام دی اگر خیر منی کہیں چلاو تا بخپل خیر او برکت ویلی دی چی دیکھ دا مخلوق دیر لوی خیر دی نو تو اس دخپلی بنیتے ہیں او دخپلی بدقسمتے ہیں او دخپلی بدعملے پوجبان دی قرآن منی کہیں دیر لوی کار کہیں معتدن مریب ذکر خیر منکو چی دے معتدی دے کنا معتدی اغا چاہتوئی چی اغا دا اللہ دا حدود نخپی اڑولی دا اللہ دا حدود نیا پوری وطی او زوی تړلې نیم چا سره زده چا پابند نیم ما خپل خواه ده وی نو معتدی کنه خواه دکه ستا خپل خواه ده چه تد اللہ ده حدود ناولی اللہ حد مقرر کرده ده دین ده پارا چه دین قرآن و سنت ته دین ما پل دی پل نزی اوستا دین اس پتا نلگی ستا دین قرآن و سنت نده ستا دین چته دی یو بند کتاب دی نو ستا دین چته دی یو بند قول لے ستا دین چرته د مشرانو پلارانو نکیانو سو طریقه دا او رسم رواج دی تغه دین دی ستا دین د خلقو د عوامو خواهش دی چې عوام په سبان دی خوشالي نو ته دا کار خدای ښه دا کار وی خدای موږ خلقو دشمنه ته وی ځان نشو تړلې بس چې دې سوي نه هغه بس ایوي ځان له کار ګور وي دا معتدی دی کنه ښه مریب او داسې خبرې کوي چې خلقو لړکې شک اچي دا خو ډېر لوی مرض دی ښه خبره به داسې کوي چې خلقو لړکې شک پیدا کوي او الله رب العزت وی شکونه وباسه د خلقو زړونو نه شکونه وباسه اخیری اداوی لیدی دا ټول عیبونه چې پکې بیان شو الله رب العزت وی کپ دغه باندې نه پیجن نه پدی به پیجن چې الذی جعلم الله الان اخر شرک ډیر پوچت اساته با الذی جعلم الله الان اخر دا خواغه سره چې خدای له شریکت لري کارسی و سر شریک کلی دی خواه که اغا مخلوق دی و کس بلس دی وچ دده پی اعتماد پیدا شوی دی دا ټول الله سر شرک دی خواه که اغا یو بود دی و که اغا یو انسان دی که اغا یو پیره دی که اغا یو گٹه دا و که اغا یو ونه دا که اغا دده سوک پیر و فقیر و دستگیر دی ارسوک چی دی او بد تده پی اعتماد پیدا شوئے دیں جعلم اللہ الان آخرا اللہ سرے بالمددگار جو کاغا اسی او خیال دے یا واقیدہ دا چی ده پیدا شوئے دا او داغین دیخ پل شر او خیر ممی او اغا اسی ده خلق یا رسمی او رواجی عادت ته دستور ده ده تم شرک ویل شي هغه دا چې پیما زګر کې وجارو نه وي پکور باندې وبار دي تبای راځي جارو کې راځي اعلان کړي کور کې یسو کې د انډر د لاندې اگر ټولو ته ویلی نو وی بیا جارو تلناس کین دینو وی ډیر نقصان پیدا کیږي دا که سید جمعې پرودمان دی وای زلو کین وینځي اولیاء وی زید غطا بیت الله ته منزل ناغي تسنی کیږي هغه تتتی کیږي وی دا مکار وای ها منه کړی دا کنده اوس د دې ځان له دین دی ښا دا د قران او سنت مقابله کې جوړ شوی سيزونه دی ښا شورو پرد باندې ودا کارن کې سفر باندې خادی باندې کې دا باندې کې تیر ورځ باندې چې چا وې سخا ذکر دې نو نقصان مو ته پېښ شوی دی روزو کې بدری منتدا بدپالی پینیولی دا داسی چی سمرہ گوری کنا چی دی خلقو پدی که کم رسمنا رواجو نا دی خدای توبا داسی دی انسان دا پیدایشو دی انسان دا وفاتو مرزونو افاتونو کې چې د دې کوم ځان لخپلې عقیدی دي کنه غټول لشرک دی. نو چې دا خبرې تا تکې نو مریب دی تا له پړو کې شک اچي کتا کار کوي او کنه کې هول کې خدایال کنه چیر اوس ماته وی ویلی زماته ناس شک کیږي الله وی دا علامه دی او پیجن دی دا د باطل پرستو علامه دی چې قران کې ذکر کړی د سورې قاف کې ذکر کړی قاف والقران المجید سی ذکر کړی سورې قلم کې فلا تطیع المكذبین اے پیغمبرات دروغ جنو خبرونه منی هغه ته مشکلات کنا ولا تطیع کل حلاف خبر ممنا داری او قسم کون کی سوګندونه کوي سوګندونه په مخ باندې کپارچا باندې سوګندو کو مہینن دیر سپک دے حمازن خلقو کے عیبون رو باسی او خپل عیبون نوینی مشائم بنمیمن بس پاروت داغکار چغلی دا یو سرکینی بل سرکینی چغلی دید پارا چی دوتن یو بل سر روان کی دشمنی پیدا کی رور ولی ولی ختم کی مناع للخير او دا صفات خو پاکستان چې کوم د خیر کارونه دي د سنت کارونه دي د پیغمبر طریقې دي هغه بالکل ختموي دا وی څه چاوي دا څه چاوي دی وی نام شران نه پوي دا هغه ویلو چې جمعې په شپه خیرات مکوای دا چاوي هغه ویلو چې تختې لوامه په هواي دا چاوي غوروی خلق د دین نه منی کوي دا لواچ په حقیقو د کفن د فن نه مخ کې ورکی نو بس چې مړې سو قبر ترسي ناغي مال شوی مار لړم بیا مړی ته التفات نه کوي توجه نه کوي موړی کنا بند بخت وای هوتاو خړا کته مار لړامې دا وګوره خلق ته دې کوم رئیس دې دا سنت ته کدا بدعت ته نو سنت منی کوي او د بدعت دعوت ور کوي دا کار شروع دی ځکه الله رب العزت یو من ازلمو دومره لوی ظالم بل نشته دنیا کې تاسو غوایا او ته ظالم وای بل ته ظالم وای غو بس کوي خو ځان سره به ظلم کوي یو تن سره به ظلم کوي دا ټول امت سره ظلم دی چې غید خیر نه منې کړل د دین نه منې کړل سنت یې تنه پاتې کړل دا غي په ځای باندې بدعات او رسومات مخ کې کړل چې دا کوي دا کوي چې خلق نن دومره کلک دی په غي باندې ته ویل نه شو تا چکن دا کار سنت نه دی دا کار غلط دی دا ما کوي نه ته ته وینو الی به ځان مخ کې سم کې هغه بخامخه جګړه کوي تاسو نه دا قران علامات ذکر کړی یو په مؤمنانو ته تعلیمات پیش کړی دي مؤمنانو د دین ځان ساته د دین ځان ساته دا کار م کوي عجبل بل ته وګورې نو هغه کارونه په بعض خلکو کې موجود دي کنه مونږ د دینوم منکړیو ول الله خپل بندیان بچ کړي اگر کدی هغه ته ګنا نه وای الله رب العزت خو پوهې دی چې دا د پاره نقصان دی نو مونږ دومره پابندی را باندې کړی دا چل رب العزت وی ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بی ازواج منهم پیغمبر ته هم خطاب کی خو هر بنده ته وی چکل توزی بار او دنیا پرستو مکانات او محلات اوینه ډیر عالی شان ډیر اوچت ناغی تمو گورم تم گناه ده کن گورا دیتا سو گناه ہوئی اللہ رب العزتوی گناه ده منا مکلتنا نحی راغلی دا نحی دا حرمت پار رازی چه خلقو تا سبان دی گوری دا قتل حرام دی الامامت تا نابی ازواجم منوم چه دی خلقو لما سور کری دی دا دنیا سامانونا و دا دنیا عیشونا کاغا هر سینو تبو تنگوری مسلمانا ولی مفسرین وی زکا چی داغی جوڑکڑی پا دینیت باندی دی چی دا خلق و تاو گوری دا سی دینیت یا جوڑکڑی او مثالو نیم ذکر کڑی دی قرآن کے چی قارون راووتا پل مال دولت یې بار راويست خلق ته خدای مطلب وکنه چې دې خلق ته نن زه خیمه کنه چې ما سره سمره مال دی دی حسنه دیلی دیلی ما سره سمره دولت ته سمره خزانی دی راووته لوی امتحانو قال الذين يريدون الحياه الدنيا نو خلق ناس ته کنه دغه دنیا والا خلق ناستو اگه چه کل اولی دو نویوی چه یا لیت لنا مثل ما اوتی قارونو یا رکز مونگ دو پارم دا سوینو چه دا دل کمال ورکل شوی دی مثل ما اوتی قارونو ارمان ویوکا کنا اللہ منکل خلق چلا تا مدننا اونو گوره که وو که اتنو دخلی نبام دا خبری وزی چیره که منگا هم دا سوین تپ قارون پسی ارمان که او پس خیگی من اکلی رکن دا سی بنوی گوره دا حرام دی پتا بانده زکا چی تا دا اللہ رب العزت دا نعمتونو نا انکارو کن دا غی ناشکری دیو کلن کتا اللہ ایمان در کلن نو آغا نعمت نو کتا اللہ توفیق در کلن دنے کامل نو آغا دن نعمت پنگانو کتا اللہ حلال رزق در کلن لگو کڈیرو نو آغا دن نعمت پنگانو آغا طولو باندھ دی خپی کی خودی او دادی ویچ یا لیتا لنا یا رو کدا سمونگا لوینو سمرلوینا شکری دا اللہ رب العزت زکوی چدا سے مکوی مثل ما اوتی قارون تو خواست خلق تلیو آغا دو مخ کی وقت کی زیاء الحق شل بانده و توی بنیر کی ناغی کی پیرو کنا اذا لویلوی خلق بول رات لدا برسر اقتدار خلق تکتا آغی ظالمانم دا عقیدی ټول کار وی په پیر صاحب کې ده کنه د دنه وی رابطه نه کټ کې ها کستا دا وزارت ته کستا دا بادشاہت ته دا وی پیر صاحب کار دی بولت لو ناجزان خلق پکیوم تلیو ناغچ ودی میل منو تا چه سره بسکټ کې خودو ناغی خوٹول نخوری تانگر پکی کئی سو خوری سپاتشی کند کپر نال تا بوجی او درولی و آبیغی کیا چولو تیجزانو خلقو یو بلتاوی چیرا کمونگ لید ما تو بسکٹو دا بوری راکلا نوم زمون پکار کی تا چی انسان دا قرآن نبیر تا شکنا دی دمر زلیل شی دومره اوګی شي دومره بخیل شي ناکار صفاتونه به پیدا شي کنه او چې قران سره تعلق نزل و دي موړي تا په دې سونو باندې پروا نه وي تا تبچری د خلق مالونو دولتونو محلاتو تنګوري لا تمدن عینه کا الله ویلی چې زما مؤمن مسلمان بندا اب چری نه ګوري داسي هغه په دې کې ګناه غني چې دا خود د دې لپاره جوړ کړی دی چې خلق زی او دې ته او ساتو ګوريو او د الله د نعمتونو نا شکر یو کی چیرو دا وګورو ته وي لوی نا شکر یو کړنه دا حرام کار نشو چې د الله د نعمت نا شکر دی او کلاو دی او دنیا پرس په مال پسې او دولت پسې دی ارمانو کو چې الله م نکړې چې ګوره ولا ترکنو الذین ظلموا ظالمانو ته نږدې نشه دا تاسو مرګ جرم وکړو د دینه م نکړیو کنه ځکه الله خپل بندیان ډیر محفوظ ساتي چې دې نه ایستاسې او حرکت نشي کنه دتلو او ګرځې دو چلی وته هم خول شي ولا تمشي فی الارض مرحم اے بندا انسان یې د انسان ګرځېدل او د حیوان ګرځېدل دې کې ډیر پرخ دی د انسان ګرځېدل او د جانورو ګرځېدل دې کې ډیر پرخ دی نه پزما کا باندې د انسانیت ګرځېدل کوي مستی م کوي لوی م کوي ځکه حدیث پاک کې راغلی چې لا ينظر الله رب العزت هغه خلق ته ګورینا چې دغه په زړه کې د ورید دانی عمره تکبر ویلوی وی ومن جر ذیله خیلا ام او هغه سړی چې د لویې پوج باندې ځان پسې کپڑے او جامې راکاږي دومره وګدي جوړې کړي دي ته الله نګوري په نظر د رحمت سره لکه دا ټول په لویې کې راضي او تکبر کې راضي دا ټول دا چا صفاتونه دي چې د قران نن دی خبر قران نن دی واقف چې قران ویلي ناغي ځان داسې ساتي دا علامه پاغي کې ندي چې قران کریم یې ذکر کوي د باطل پرستو په دنیا کې دا دوه لارې وي یو د قران لار دا بل شیطان لار ده بس نور نشته دا دوه لارې وي ها په ل شاخونه هډیر زیات دي شاخونه فاصله لارې هم دا دوه دي او دا اللہ رب العزت جوڑی کلی دی سورہ زخرف کی ہوئی ومن یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین اگر سوک چه در رحمان در کتاب نا مخواری در رحمان د کتاب لار پریدی د قران لار پریدی د سنت لار پریدی د الله لار پریدی نقیذ له شیطانا الله یذو تبل لار خیما چې دا شیطان لار ده زه مقرر کوم ور سره مرګره کوم ور سره فهو له قرین هغه بیا دنه نخوزی ولی چې الله سره مرګره کړی دی الله سره ولي مرګره کاو زکه چې د الله د کتاب نه مخ واړو هغه لارې خو خنه کړه هغه کې او تخپل نقصان معلومې ده نو دا لارې خو هکړه د شیطان لار نو به تر مرګ پورې بده او سره بیا وینوم له سدونه مان السبیل او شیطان خودي سره چا سره خنه کوي کنه اخو دچا خیر خوانه دی دچا داسی دوست نده چه او سرا دوسته کارو کی دشمن دی اللہ و تا دشمن ویلی دی وچه گور نو بس ددن بدا غلط کارو نکی گیا تبا حیرانی چرا سلیه دی شکل تاو گوری دی حلیه تاو گوری او د سنتو پابنده تا وګوري کنه دې سنت ستوي ابل پلې دې کارونو ته وګوري په دوه کې باریان شي چې په کار دا وي چې دغه خو خو خوونه خو عادتونه خو عملونه وي چې څنګه الله رب العزت حق پرستو بیان کړی دي چې قد افلح المؤمنون مؤمنان کامیاب شو الله په مخ کې نفاتوا کړی ده الذين هم في صلاتهم خاشعون د مؤمنانو د صفاتونه دي چې په خپل منځونو کې ډېر عاجزي کوي من به ډېر عاجزي خاشعون عاجزي د مانزه دغه ده چې راځي جمعه ته نو تا باندې دې د الله د عاجزي آثار موجودي تاکي د نخې نشانې دا عاجزي موجودي نبی صلی الله علیه وسلم کله چې اوسړي جمعه ته راځي په لارې باندې تنومس بنده ته ضرر اون رسیدو نه د خولې د جبې نه او نه د لاسونه او بیا چې راغی جماعت تانو دا کار نه کو چې دوتنه جدا کول نه بلکې ډیر په جزای سره او ډیر په یری یری سره راغی پل منځو کو په خاموشه سره او بیا وته نو ویلو چې د ټول ګناونه الله معاف کړو دا د عجزای اثر دي کنه خا خوشو دی طویل شي او چې اوسړې خبر نه د دین نه ټول نظری په دنیا باندې هغه کې خوشو نه کنا کله چې د منځ په اراده راځي که څه په اراده راځي جمعه تعالی خبر راغ د نیت نه د غد اراده نه ولیکن خلق له خدومره عقل فکر ورکړي کنه چې د منځل راځي نو په لارې باندې کله یو ته رټنا زورنا کله بلتا چې جمعه ته سوره راسي نو ډیر خلک چې چلی دا مسلمانان تنګول لګنه کته مشره کته صدا وحدی مالک کته ته څوک جواب نشي کوله نو دې دا مطلب شو چتان دی مسلمانان تنگی پلارو کسکے او پگاون کے او محلہ کے نا نا دا خود مسلمان نخی نشانی ندی کنا او کلچ راشی بیانو جماعت کے ام اگر سنت نا خلاف کارو نا ودی نا خوارو خبر ندی چگنی راشی نو زر بدور کاتا اوکی تحییت المسجد او بیا چې کوم ځای کې تا ته خالی ملاو شنو هغه ځای وکینې کنه ته به د خلکو په سټو نه اوړینو مخکې ځای نه یو ته به ځان رسېنو دا خو پیغمبر ویلي چې ځان له جهنم ته پل جوړول دي ته کار څومره مشر او معزز نو ټیک ده په جمعات کې بټول یو شانتی بس چې کوم سړی مخکې راغی نو دا هغه مخکې حق دی چې رستو راغی دا هغه رستو حق دی ته ولي خلق پاسې دا هغه ځای نه چې ما په ځای ناشتی بے دبا دا خشوع نه ده کنه د مانځو دا خود الله په کور کې مشرک ول دي اختیار ساتل دي دا الله کور کې دا الله اختیاري بنده نه کنا فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون او خلق دې چې داسې بے باک خبرونه بے فیدی خبرونه د بکواس نه د دروغ نه د چغلې نه او د غیبت نه بالکل ځان بچ کی مورزون مخړون کی کنه نو دې نه ځان بچ کول دغه دي چې خاموشي وکې کنه خاموشي وکې کنه نو چې وبنده داسې دي چې هغه کې دا هر سشته دي د لغویاتو نه پاک نه دي د شرک خبره پکې عمره شي مخله نازولی پکې وای کنه ها ان الله وی معرضون دا هم پکې راشي غیبتم پکې راشي چغلیوم پکې راشي امنزیوم پکې وکړه خړ دریاب دې اس پتن لګي ان اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون الله ای مؤمنان خو هغه خلق دی چې هغه کوم کار کوي نو هغه کار کوي چې زړه صفاشي بدن یې صفاشي مال یې صفاشي للزکات فاعلون شپاره دوی سره دا غم او فکر دی چې زمونږ هر قسم ګناهونه او خیریو ګندګي او هر سلری شي نجاست او مونږ کې صفائی راشي پاکواله راشي او پاول سورتن کې الله ویلو چې والرجز فحجر والرجز فحجر د شرک والو نه ځان ډډه تب دي سره ناستون کې ولاړو نه کې او ته نه رغیدن زمانه کېږي رغیدن بلی تروغ نه سو ته په دې باندې روغي استاد پاره نور خلق نشته حق پرس موحدین اغي سره غم خادي کوا اغي سره تعلق ساته او روزگار کوا استاد غم خادي د پاره مشرکان خلق دي درگاونو خلق دي د بابا منجوران خلق دي اغي سره استاجون دي استاد عز ولي دي استاد خپل ولي دي دا منسره کوي بیا دا سیمونز کون کو تو قران خيري کړی دي چې فويل للمصلين دا سیمونز کون کی تباشی اسو کیا دی مصلین مونز کون کو توئی کرنو مونز کون کو تبکیو مل اخری کین الذین هم عن صلاتهم ساهون چاته خیره وکړي اغه مونز کون کو تا چې د مانزه د مطلب نه ندی خبر چیز دی منزل ازم نو چیز لازم نو دی نه خبر دی چلا سرا وعدو کم تازے کم چی ایاک نعبدو و ایاک نستعین یا اللہ شرک قرآن نو دی شوی و خیر تا سر بیاخ پل خبر سپاکو ما چی خواستا بندگی وکم او خواستا نومدت غارم اولیاء بننا لرزو ما اغیل و تکلیف نور کو ما دیدن و توازو نکو ما ندائی مسلمان چیغد خدای پکور که غیر اللہ توازو نکی چلاوی ان المساجد للہ ید خدای بندیان و جماعتو نخد خدای کورو ندی فلا تدعو مع اللہ احدا دیکھ بل چاہتا آوازو نکے کہ قبل سو کہ ہر سو کی کہ انبیائی کہ ملائکی کہ جبریلی میکائیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خنشت اجازت فلا تدعو مع اللہ احدا دا دی منزل راگے لزکاة فائلون دزان پاک کو پلیتی ہے کو جدلتا ہم دغا آوازو ندیو دغا عقیدی دیم چه عقیده صفاکم پل عمل صفاکم بسنت پیغمبر بانده چه دی جماعت کرانا سکارو نشی چه اگه دا پیغمبر دا سنت خلافی ولی ایسا نشی جماعت که اعلانو کما یلکا ما سو شیع منتے دے کده چایی نو بیاو آئے دا جماعت تک دا رولنگ دے چطبا کی آوازو نا کہے د مولا د ژوند دوه وازونه توبه دا د الله د کور ادب دی دا تر هغه لې چې د خپل زړه صفایي وکي او امیان خلق نه کوي استاد د دې کورس کړي دی اواز ور څوک نشي کولې هغه ډیر پقره کې کوي په تجوید کې کوي ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے یا خدای تو ایک ضروری بدعت وای کنا دا ار یو ضروری دی مونږ په غیر ضروری نه لیدو خو چیرې یو دریګ نو ضروری اعلان واره دا ټول به ضرورت اعلان نه دی دا ټول د الله د کور به د بیو به عزت دي اپدې کې ټول راګیر دي ښا بغیر زمونږ نه ان شاء الله تعالی چې د شهادت په جمعاتونو کې بد اواز نه اوري هغي فاول کینا او کینا غزه ډډې ته لو سپیکر لګولي چې هغه کې اوازونه کوي جمعات د الله کور دي دا پاک دي ښا دا دی خلق دین دی اچی ادری گینو دا اللہ لار خلق تخی اللہ کوئی دا شیطان لار دا امین آشوان ذکر رحمان دا غیلار کی دا اللہ دا کتاب سنشتا دا پیغمبر دا سنت سنشتا خو دا کوسلی دی سمرت دا خدین نی ریگی چی دا کوسلو تا دا اللہ لار وے ورسم او رواج ډیر زور ورشه دی ښا په دې مقابله ډیر اګران ده پیغمبر تنور سنو خدغه شی وته ښا مقابله کې همدغه و چې بشیر کا عبادت باندې کلکو او قران او سنت یې ختمول لا باندې په دنیا کې الله رب العزت مونږ ته دامخ کې کوي چې خلکو الله لا روپی جنې الله لا قران دې چې قران پکې نه نو الله لاري بلکې قران نش خو یوازې نه ده پریدی نه دښمنۍ و سره کوي بد پیلګي قران پخپل وې وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه دا خو کافرانو ویلو چې خلکو دې قران ته وګ مګ دې او دا سه هنګامي جوړ کې او دا سه مسلې جوړ کې او شور زوګ جوړ کې چې دا شی ختم شي دې څومره شور او زوګ جوړ کې هموای دا الله کتاب دې هغه به رسي هغه به حفاظت کوي هغه وعده کړي چې ما نازل کړي دې او زه به حفاظت کوما دا تل ری کول شي شیخ کولتا ته نشیل ری کولې شیخ کولتا ګورا دا خو چې سمره زور دوره با الله ولا نور ترقی ورکی او کمال ورکی خو دعا کو چې الله ایتا ته هدایت کې اسپ مصیبت اخته چې دا مرز در کې کم زین راغله دي چې ته د قران او سنت دښمنه ته ولانی چکل داسې پروګرامونه یو داسې نورقي او داسې بیانوي د توحید او سنتو نو دې اجزانو ته ډیر لوی تکلیفي الله دې ته دا تکلیف لري کی الله دې ولا صحت ورکی دا مرض او ضال کتابونه لیکي مخيال کوي خبره بالکل واضحه تا مونږ باندې یو کسو کې اعتراض وکي نمو ولا کور لتلی شو چې څه خبره ده وخه ما کې غلطي ولیکن چې دی غلطه او خطا یې کوي نډې راګران ده نه نه نه نو یو مونږ ته ما حول نه خرابه وای نه خرابوم خاصه زار ته وایم چې ګوره زمونږ شک نشته ده ځان سم کا ته چې خبره کینو دلیل پینشته ده ما ته دلیل خو یې قران وی هاتو برهانکم دا دین دی یو د قران لار ده یو د شیطان لار ده دنیا کې د قد ولارې دي نور نشته ده الله وی مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان ډیر لوی فرق دی بکی فاقل من تنا عبرت اغستیشی الله رب العزت ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید قران کې ډیر لوی عبرت ته واغ انسان لا چې عقل صحیح وي او توجه سره خبر واوري نو کاغه یو امی او زمیدار او کاریګر سره دی هغه الله پوکي او دا کارغان والی چې دا زړونه په خوانه تور دي کنه او نظریو راګیر کړی دي دې ته هدایت نکي الله رب العزت په بند کړی دی چو جالنا علا قلوبهم اکنتن ما دی پا ذرون بانی جرندی والی دی این پوئی گی پا قرآن بانی پاخر دعوانا ہے.